بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. دین مخی سورہ نحل کے دو مشرکانوں پہ استدلال باندھے رب اللہ تعالیٰ کو کیا غیزان لکم دلائل پیش کول آغا دلائل ٹول رد کرو سرد یری دا عذاب نا وی ارول دا عذاب پننا. پدی سورہ اسراء کی دیتا بنی اسرائیلوں وہی سورہ اسرام ورتو ہوئی پدی سورت کے ذکر دا اسباب و دا عذاب دے چی آخرت کے دا عذاب انسان لکم ورکی گی دے دا پارا اسباب سدی دا غی بیان کئی اللہ تعالیٰ پدی سورت تا اس تا معلومہ دا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ دیر زیات معجزی ورکڑی وی او دا معجزات چھ دل تکم داغی بیان کی گی دادا سی یو معجزہ چھ مخ کے انبیاء کرام تا اللہ تعالیٰ داندا ورکڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ سرا کوہ طور کے مناجات کڑے دے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان پر اوبللو او التے دا اللہ تعالیٰ سر مناجات اور کلام کرے دے گوچ دا مسئلہ اختلافی دا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ہجرت نمخ کی دا دا معراج واقعہ پہ خشوی ہوا یا دا حضرت نبی علیہ السلام دا امہانی پکور کیو او داغی نبی آراغلو حتیم تاست اخبلا معلوم دے چخان کعبی سرا یو حسدہ غیر آباد حسدہ آغیت حتیم بھی لکھی گی. پیغمبر علیہ السلام بھی زدغل تفروتم ملائکی رالی اول خوی زما شرح صدر کو شق صدر کو سینے رالا کلاوکڑا او دسرو ضرو یو تھالو پاغی کی حکمت اور دی ایمان نڈکو دا حوز کوثرو بوی زما سینے دا اوشلولا او دا زمزم کو گو باندی زما زلو بینزو او بیا دا حکمت او دی ایمان نڈک واپس پازے کی خود سینے را لو بندلا دا دی نرستو یو سپین ساورے بورا کرتوئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دادو کچرین وڑکے دے دا خرن غٹ یو ساروے دے بورا کرتوئی سپین بورا کو جبریل علیہ السلام دا زان سر روست دے ماتے تا اللہ تعالیٰ پہ غام ہو رو ماتے حکم کو چی پہ بورا باندے سور شا آغا براک سے شوخی اکلا جبریل علیہ السلام ارتوائی جتا خبری دا سوک تی استابا شاہ باندے اسوک سر لکئی دا دو جہان سردار دے. آغا براک پر شوخی و مستی بری خدا حضرت جبریل علیہ السلام تے نمخ کی کینا سکر احبر دے او حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پسی کینا سنولک بازی روایات کی اندا سی دی براک دا مسجد حرام نا شام طرف تا بیت المقدس طرف تروان شو دمرا تیز رفتار دے چې کوم ځای د حضور صلی الله علیه وسلم نظر داسې لګي یو یو قدم تر هغه پورې دیګ دی. کله چې شام ته ورسید او بیت المقدس ته ورسید هلته به هر څه کونډې وي د سارو د تړلو د هغې سره ځایونو براک هلته وتړلو موزیو کو د دین رستو یو زنا یو پارچنګ یو اندرپایي اسمان طرف ته ولګېدا د الله په علم کې دا چې هغه څنګه وه او جبریل علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره روان دی اسمان ته جوړ سیدو جبریل آواز کو چې دروازه کولاو کې دا اسمان غیب سود ته حضور صلی الله علیه وسلم دی یا خدت حکم شو پیغمبری الله تعالی د تور کړی دا وی او دیدار خداوندی لذی لمبی اسمان ته جو خطو پای کې د حضرت آدم علیہ السلام سره ملاقات شو آدم علیہ السلام اور توئی چ مرحبا بی ابنی زکر داد آدم علیہ السلام اولاد کی دے بچے اور توئی پیغمبر اور توئی تیسر خبری شو د دین رست دویم اسمان کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سر ملاقات شو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا جسد خاکی سر اگئی تا حیات حاصل دے جن حاصل دے غیبان مرگ ندر آگلے دا نور ای ساده مثالی دی اغی ورته هم په خیر علی وی چې ای زمونږه بهترین ارورا ضرور لفظ غی استعمال کو دریم اسمان ته جو خطو د حضرت یوسف علی السلام سره ملاقات وشو اغه ورلا مخه راغ استقبال وکړو او ضرور اطلاق وکړو چې رور زما پیغمبره پخیر علی لکه څنګه چې الفاظ دي د سلام کله چې سلورم اسمان ته وخته د حضرت ادریس علی السلام سره ملاقات وشو په پنځم اسمان کې حضرت هارون علی السلام شپږم اسمان کې حضرت موسی علی السلام سره ملاقات وشو چې د موسی علی السلام نه مخکې نبی علی السلام روان شو موسی علی السلام په جړا شو تپوس دې نه کوي چې ته ولې جاړې پیدان او جوان اور الگ پیغمبر دے او دد امت با زما د امت نا زیاد جنت تزی دا خنو عمر دے معصوم دے اور اللہ تعالیٰ اور سر دمر احسان کرے دے من دمر محنت نا کڑیو و آغا کسان دیر ایمان نو روڑے چو ام اسمان تو خطارت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیت المعمور تے ڈڑا والے دا چ سلام کو کو نا غورتې بچیو علیکم السلام دغه دای په اولاد کې حضرت جبرئیل السلام د هر یو سره تعارف کوي هغه د سرۃ المنتہا د بربیا یوونه دا نبی رسول الله السلام چې هغه ته وکتل نه هغه باندې د پروانو د پتنګانو په شان د سرو زرو سيزون راتل دا ډیر خیستهونه دا هغه ټوله پټکړیو ملائک کی سے ډیر زیات تاغین رستو دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دا چشن رف رف رالو او نبی علیہ السلام پا برا باندی لار جبریل کی دغز اے پاتشو تردیم اور گرتیاوہ مخینوا جبریل وی دا دین برا زنشم تھے نبی علیہ السلام بی کتا زمان مرگر ماسر صدیق اکبر وی اخبا دیزے کی زیواز نوم ریشو او جبریل تا سنگ زیواز پریخو دو اور توائی چا برا نوت لینشم باس برا خطر ما بانی بندی استادان لشان دے استاد اللہ زان لخبل اسرار دی بس چک ترکمی پوری ہوا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام برابوت دو بیا علتا سو خصوصیات دے پیغمبر علیہ السلام دیا غوط اور پریشو او سا احکام دو دی پزی مشو دو منزونو پا مسئلہ کی گو رہے پنزوس منزونو فرس شو رضو شپکی چکل نبی علیہ السلام واپس راضی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توائی چا اللہ تعالیٰ ستامت بار سفر اسکو پنزوز منزنہ پر فرس پر ودانشی ادا کو لیلہ واپس لار چا اللہ تو درخواست پیش کر چیز امام مد گرے عاجزان دی دا پنزوز منزنہ رضش پکی نشی کوئی اسو پینزنہ کنی جلا پنزوز واپس لارو پینزو منزنہ تماف شو بیا راہ لو موسیٰ علیہ السلام بیا اور توائی چا گورا ما کلو متز مائل دے بنو اسرائیل دا دیر سخت خلق دے دے گورے دا کئینا واپس لاشا نہ زلہ نبی علیہ السلام دا دے جانا واپس کی گی 45 منزونا معاف شو آخری پینزے چپاتی شو موسیٰ علیہ السلام وی لاشا بیان تا اللہ تعالیٰ تا درخواستو کچھ دے کم سے کم والے راو لی و فیصلہ داشی ہو چی دا پینزو منزونا دی خوب پنزوس دی هر یو موز پلست دی هر نیکی پلست تاست معلومه دا موز یو که داست دا لکه لست موز دی کنی ازان لدی چپ دی بانده اللہ تعالی سن رسوابونه ورکی بس حکمم داشی جدا پینزی دی حساب پا پانزوسو دی اجر بگم را در کی گی خودی که نور کمی کمی نشتا پیغمبر علیه السلام دغا احکام زان پر راڑی خب دی سفر کے نبی علیہ السلام ساجیب و غریب حالاتم لی دی دی سفرم تو لیوش پا دی دشپی و احسر تو لشپام ندا و اللہ تعالیٰ کو پلک وقت کی اللہ تسگران اپنا دی چھ پلک وقت کی دادوں گا دیر اس داسی داسی سیزن رو تی دی چھ مخلوق پیدا کری دی پلک وقت کی اگر سمر دیر زیاد کار کری و داغین سمر کار اغسطیشی پیغمبر علیہ السلام سباج مشاہدات پا دی سفر کی کڑی دی یو خدا دا چی نبی علیہ السلام دا چی کسانو لید المخل ارالل چی دا غی دا شون دی ملائکی دی جہنم پا کینچانو بانی دا سی کٹ کئی پیغمبر علیہ السلام دی جبریل نے تپوس کئی چی دا سوک دی دا بستاد و امت و آئیزان دی چی بلتا نصیت کئی دعوت ور کئی دنے کو عمال اور خپل پہ عمل نکئی نن داغی دا حالت تے چھ دی جہنم پہ کینچانو باندی داغی دا مختاشون دی کٹ کی گی چھ پدی اخنبانی تاسو غنور توی چھ دا کارو کئے دا کارو کئے دا کارو کئے اخپل پہ منو دے میں او دلیل دی دلا چھ آغی دا اخپلی سینی و مخونا دا پہ دی نکانو باندی دا سشلول دا تامبی دا نکان دیو دا سرمنم دا سزان لگ رئی دا مخنا و دا دی سینین انخوتی دی تپوس دینا کئی دی جبریل اسلام نے جدا کم خلق تے اور جواب اور کئی چدا غیبت کو ان کی خلق تی چی دنیا کی چاہ دی چاہ غیبت کو او بدی ردی او دا غص پکاوے بیانو نن آغی پدی عذاب کے مبتلا دی چدا دا تامبی نکان دی او کلی سنی کے نسلی دی دا وخ ازان ندا سی شکئی او دا مخنو ہم دا وخ شکئی او بلا مشاہد پیغمبر علیہ السلام اکلا کسان دا سی چلا غی غٹی غٹی خیٹی دی او پائی که دی دنیا ماران دن نپراتی دی باہر نفکاری نبی علیہ السلام ورطی جبریل دا سود تی وی دا سود خوار دی چی سودونا بے قرل سودونا بے کول نن آغی پدی عالم برزخ کی پدی عذاب کی مبتلا دی دا لیرے ٹینکر خیٹی دی او پکی لیرے براگان پراتی دی مستی بکی کئی یو چنجیم پورا دے دا خود جہان ماران تو خودے و رجولی دے دا غریبانان پا عذاب کی مبتلا دی اغال تا ماران لو بھی نکل سزار پارا دا عذاب دا پارا اللہ قدبہ ندارہ پر خیدانے چی تاثر دنیا لتا فتوازو نکل بلا مشاہد ہے دا اکرا نبی علیہ السلام یا قوم دے لگیا دے دا غی اغا سرمنی کینچی کی گی نور وقت دا سے کینچانی نسلی دی او دا سرمنی تنہ غصی تاثر سو چکے پیغمبر علیہ السلام وی دا سوق دی وی دا حقا زناکار خلق دی چر زنا دا پارا بے بل تزان خیستا کو کاغا سوڑی دی کاغا خوزی دی چر زنا دا پارا بے اقبل زان خیستا کو بلتا نن دا سرمن والا اللہ تعالیٰ پا دی کنچانو دی جانم کٹ گئی و ملائکی لگیا دی چر دا سرمن تا بلتا خیستا کو دا ناجائز کارون دے کول باسو دک سرمن در لگو سیدہ بس پر گی چیتے نو باسی دیر پن بو چه دا مخ نو دا بدن نو دا سرمن دا سپا کینچانو اگا بیا کی بیا تکٹ کئی بیا کی بیا تکٹ کئی نبی علیہ السلام نور میں دا سیو لیدل سکسان چه سیبا دا سی نور ملائکو سر کانی دیو چه دی سر جد کیو لر اخلا سکی دماغ یو زی پراتی دیو سر بند زی بغرائی شوی ری اگا گٹا لری لالشی دی اگا گٹی پسی لالشی ملائکی چو واپس راشی دا سر بیا رو دی بیا ورد دا غرابین را اخلا سکی دا سوکتی دار ماستان موزی چنکو کن ماستان موز چی چانکو دا سکول دی چی جمعی سرنکو زان لموز دیر گران کار دے دا سوستی دا سرونہ پدی گرانی شیو ماستان موز زنت لورگا چی دا سرونہ ولی لکسپک کی چې دا خرابین ولا اخلاصي او دې پاسي بیا ولا اخلاصي دا مسله هم دا چې شروع وي سکسان داسي دي چې غیلې گیا دي جهنم کانی خوري ته جهنم دا غور او کانی دا لګیا دي پیری جبريل دا سوتي ودا که پسان دي چې دای په سچل کو دای په زکاتونو نور کو تنه پرې د چو سر سره داسي کار کوي چې دای داسي زونه کوي باز کسان دی هغه موږ د اسخاق وخم پرته او تازه وخم پرته دې دې گیا دی هغه اسخاق وخم خو چې کمی نه بوي دی او هغه تازه وخم خوري جبريل دا سوتي ودا که خلق دي چې الله تعالی دې له بیان ورکړي وي یا دا هغه زنانه دي چې الله تعالی دوی له خاندان ورکو خدای به بیان بل سره شپه کوي شپه به دلته نه تیرول شپه بل سره تیرول نن دا هغه دغه حالت ته چې مخه ته دا غن پروت ته خون پروت دی او باغ غن باندې دی اختری دا زنان دغه سي غن دی دغه سي غندګي ده دا هغه کسان دي بیا ویل دي یو غړې دی سوري نه را بارش او بیا هغه ته دنه کیږي هغه ته تللی نشي را بارش دي خو بیا هغه ته نشي تللی تپوس دینه کئی دا سوک تی وی دا استاد امت حقا کسان دی چا امانت ور سرک کی دی سوک او دی دا امانت ادائیگی نکئی او کنور سوک نور امانتون غاڑی نو آگی تم غاڑک دی اغشتا امانتون چلی چا ور سردی اخو خود نادا کر او کنور کسان دا سراشی چی دل سر دا امانت اک دی و دی نور تا هم سکئی ملا تڑی مثال دلیل اچ دا کم حالت تا تخکاری دا مشاهده پیغمبر علیہ السلام په اشکو باندې کړی دی جنت سے علم کړی دی جهنم سے علم کړی دی او بیا معلومه خبره ده چې په لار کې نبی علیہ السلام کله د دې طرف نزی بیت المقدس ته د دې طرف نه شمال جنوب طرف ته د مکه نه دی چې بیت المقدس ته دی نو په لار کې د قریشو قافله وا قریشو قافله را روانه ده په دې کې دا غینسو او خان رکشوی هغه پسې ګرځیدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول आवाज ورکو چې تاسو خان فلانی ځای کې دي خپل میس کې دوی دې کې شکمنو چې دا आवाज شاو کو یو تن پکې وې د نبی علیہ السلام نومې واسطه دا आवाज خدا ده هغه بل چا आवाज نه ده خو خاري خو سنا چه ده کم زینه داواز را دی خیره غزایت لارن او دی اغو خان قلو مندل دیا چه پیغمبر علیه السلام واپس رازی ان دغا کافلا مکیتا نهایتی نزده شویده یو لوخی که اغیو بیخی وی پاگه دکن پروتو پیغمبر علیه السلام دکن کلاو کو دا اغیو نیو بروس کلیو اک کسی بند که چه سنگو دی چه کل سار پاسی دا لوخی بوری آئی که اوکو کمی دی چه را دینا اوکو سنگ لاری الله تعالی ورته خېچ ګور تاسو سوچو کې نبی صلی الله علیه وسلم په چکلو واپس راغله نو سار دا خبره وکړه چې ساری څنګه دا خبره وکړه نو ابو جهل چې دا خبره وکړه ته نور راځم کړو راشه وراروای سدي وی ما خو دا ویلې چې بیت المقدس ته لاړم او د بیت المقدس نه بیا لا مکان ته تلم او دا مې لیدلې دي واپس راغله نو اوره دا تاسو غ پیغمبرو چې نن دا خبره کوي دا کله کې دی شي چې د شپې په هیڅ کې وسړې د مکینه د لاشي شام ته او بیا د په بره لا مکان ته دي درو ته وګورئ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې تاسو مرګري خو نن دا خبره کړې ده هغه وی کدا زما پیغمبر دا خبره کړې دي بالکل منو الله تعالی ته ګرانی شي نه د تاسو د الله تعالی قدرت او طاقت نه منه خپل عقل پر روانه خیر اغی ورتوی چې ستاسو تصدیق به مونږ څنګه وکړو نو دغه قافلې په حواله ورسره نبی علیہ السلام خبره وکړه چې ګوره دغه قافلې په فلانی ځای کې واچې ځتلما دین او خان روښي او مور لاواز مورک واپسې کی چې راتم زجنان یو مقام دی هغه ځای کې دی پړاو کو مو غو مشکلی دی او اوسم درته عام چې دا دی جبل تنعیم سر نزدیر آروان دی لنبی تینا دا سرنگ والے اوخ تے خوڑ پا آغا باندے دو بوری پرتی دی یو بورا تورا دا یو بورا سپینا دا دے دا تورو نا مخ کرا دی نور اور پسی دی خلق و منڈا واقع سر تنعیم تر افتے چلا شو دلتا ادری گا چتا سنگ چل چی سنگ پیغمبر علیہ السلام ورطویری واقع سے لنبی افراغے او دا نور اور پسی پاگان داس چی سنبی علیہ السلام نخی پولی دی بیا کافلی وانه نه تفوسو کې چاله کتا ساجیب حالات خو نه دی دی ته مونږ لیدلی دی او زه دا سوچ مونږ نه وښیو مونږ له چا आवाज راکو دا आवाज خدای نبی رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا یو ته یاد چې مونږ زین کړه چې دا خدای هغه आवाज او بیا یو ځای کې مونږ وبلګي کې خو دې خو بیا کې کمی وي دی یاران پوښی چې نبی رسول الله سویری دی هغه بالکل داری دی په خپل هغه شهادت کوي بیا ورته چې خط لاړې دا دی خو بشان تل دراتلو بیت المقدس ته وتلو ته د بیت المقدس په حواله تیر ته پوښونو کوم چې دا بیت المقدس د نقشه څنګه دا استری په کې کم ځای دی الماری په کې کم ځای دی دا څنګه دی دا څنګه خو دې دی او نبی رسول الله هغه لږ سات اور دن نشوي محمد کړو نو دمرت کتلی خو پیغمبر اسلام دې سنو ته دې سونو ته نو چې کله دا سوال ته نه دی وته نو ډیر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان شه الله تعالی ورته بیت المقدس مخه ته تاسو کې کړو دا چې ورته مخه ته کله کوم دا جماعت ته څنګه مخه ته دی دې تاسو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی او داشه دې داشه راو مخه ته دی تاسو ته هغه یې راو چې دا دې سوي نو دا خو یقینا دې خو تللی دی دغه چې دغه مخ کې شان ته نه تللی او دادی چې سوي دا ټولم دغه سي دي مونږ تللی مونږ دا څنګه تللی دي خو لیکن بیا ځان لا خبره ده چې ایمان نه وروړي بلکې نو مسلمان باندې کسان ته کې مرتد شو معراج دا واقعې جوړې دا غي مرتد شو کافر شو معراج دا واقعات مکه نه تر شامه پوری د قران نه ثابت ده یې نه چې څوک انکار کوي په ډاګه کافر دا دې صورت ابتدا کې وګورئ تاسو بیا دا چانا د بیت المقدس نه تر اسمانه پوری سوره نجم د آیتونه ثابت ده فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا افتمارونه بما یرا تا د سره په دې کې اختلاف کوي دا فرض دی لیدلی او یا کم از کم دا حدیث نه ثابت تا 25 لوی صحابه کرام روایت معراج د واقعې کوي او د معراج دا واقعا دا یوازې روحانی نه دا چې جسد اظهار د نبی علیہ السلام د مکه کې روح لاړو د دې یو ظاهر شاهد دا دی چې ګور الله تعالی وی سبحان دا سی او عجیب چې عقل نه منون کې مضمون وی دا غیر ابتدا په سبحان سره کیږي نو سوچو کې ته دا روحانی صرف معراج وی د بیا دا دومره کې سید کافرانو دا کې سی بقتن نه راتلو نه سبحان سره د دې ابتدا راته روحانی معراج پرچا کیږي پیغمبر کوم د نورو کې او دیم دادا چی پدی کی لفظ بی عبدی ہی را غلی دی عبد وی لکی گی جسد مع روح تا جسو روح دوارا اللہ تعالیٰ وی دیما مکمل روز دی او بل دا مشاہدات دا واقعات چی دا تاست موی چی غیوی دا آواز دفلانی دیو بیا نبی علیہ السلام ناس پیو بیس کلی دی دا دی جسد دا روح تار دی که آواز دا روح تار دی دیم دلائر تو گوری چې کله نبی علیہ السلام کور کې نو حضرت عباس سره فکر شلا اسلام نور وړه بهر روت خانقاه بي سره نږدې आवाज کوي یا محمد یا محمد دا تیز आवाज دی نبی علیہ السلام واپس آئے کې لری نه جواب ورکړي چې لبیک یا عمي رالم تر رالم یا عمي رالم تر سره دا خبرې کوي نا به کټ کیو کته نو نو څنګه منډه والے کنه په ټول راځي خو په کلاړه کوم نو دا دلائل د دې موجود دي چې دا معراج معراج جسمانی دی دا د پیغمبر علی السلام یو لوی عظیم شان معجزه ده نور انبیاء کرامو ته دا معجزه نه ده حاصل شوی نه چا دا ور کړی شوی ده چې الله تعالی نبی علی السلام کوم ځای ته راو او کوم انداز سره ولا د څو تنظیم کوو درا په تنظیم وکړو او د شپې یو حصہ ده ټول شپون نه ده شپې او حصہ کې دا دومره لوی نن که ستاسو راکټې په یو وخت کې کم ځای نه کم ځای ته تللی شي قرآنونو دا الله تعالی قدرت په هر څه باندې شته یو ساعت کې تاسو ټول دنیاوی نه ارس وی نه نن داسې شیان مخلوق پیدا کړی دي الله تعالی په دې باندې قادر نه دی یقینا دا الله تعالی قدرت په دې باندې شته او نور به ان شاء الله ورسره ورسره چې د دې معراج کومه حصہ دا به بیانوم ټول په ځل نشم خلاصولې مړې نه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي پاکی دا حق ذات ترا اسرا بی عبدیهی چه گوئی قلو بندخت اللیلن تو حسی دشپی کی اسرا بی لکی کی دشپیت لو تا دلتا اور پسیرو سلیلن داروان دیدی تا تجرید وی پی اصطلاح دارا بی کی دا اسرانا با صرف تن مراد شی چه گوئی قلو بی عبدیهی بندخت بل دا عبد اطلاق پا جسا اور دارنگی پا روح دور باندی کی یواز روح دا عبد نشی ویلے او بوتلے دے دو کور دو امیحانینا یا دو چانا دو بیت اللہ شریفنا نبی علیہ السلام قلوی زمان سید حرام کیوں دادا ایکی زسو ما دو خوبو دو ویخی داسی او کشمکش دے حالت کیوں چدا ملائکی را لے دورا کے راستن شرک صدر شو نبی علیہ السلام زلی دو نور دو انوارنا برکاتنا پختا گئی دی ایمان نڈک دو لار اس پدا سے حالت کیا اللہ تعالی مخلصی لیلن کی دا تنوین دا تقلیل دا پاردی یو حصہ دا شپیخا آنے چلے ماقام نتر سار نور خطو یو شپا یو حصہ دا شپیخا بویت لکم دا تا ایلن مسجد اقصا مسجد اقصا تا مسجد اقصا پا شام کی حضرت سلیمان علیہ السلام جو اکڑے و خروس دیا کی سیرا لے مکی و ملائکو جو اکڑے الذي حرف تا باركنا حوله چه برکات چولیو منگا غیر چا پیر د دې مقام نامه سری افسانه غیر چا پیر ته سمره خترا پای کی دینی برکاتونو دنیوی برکاتونو دینی برکات خدا دی چې اکثر انبیاء کرام ټول په دغه خترا غری سمره چې وګوره په دغه خترا مدفن د تمام انبیاء او دی او دنیوی برکات تاسو ته معلوم دي چې هغه سری اغا دا آغزای حقا میوی دا آغزای فصلونا یعنی هر یو شے دا غی جدا جدا دے و غیت امتیازی شان حاصل دے ما مخی تاستویلو چی او بزرگ دل تراغلو اغا ما تا دا دغا علاقی دا آغا میوو چی کم بیان کوو دا امرود بیانی کوو دمرا غر دمرا خیستو خواگو او پا هر کور کی بلکل وی دی دی و هنو بار چی کوری کنن دا اونو بار دا میوی زوندی ار کورونو کشتا وی ډیر آباد اله خدا هغه په خپل دغه کې ګرځیدل او ماته دلته دا غځه حالات بیان کړي دغه سری دغه دنیوي برکات دي چې هر قسم میوه مزیدار غټه وړي دا ټول الله تعالی دغه ته پیدا کړی وي لینو يهودي د پاره چې خو مونږه پیغمبر علی صلوات و سلام کا من آیاتنا عجائبات دو قدرت پل اللہ تعالیٰ وی دیلہ میں بوتا جدا قل قدرتنا عجائبات ورتو خیم عجیب عجیب قدرتنا ورتو خیم انہو پتا کی سردہ اللہ تعالیٰ ہوا سمیع اوریدن کے البصیر اوریدن کے دے اللہ تعالیٰ اوریدن کے دے کہ سوک سدو آگانی دا اللہ تعالیٰ نغاڑی اللہ تعالیٰ کب لئی اور اللہ تعالیٰ سلے بصیر دے لیدن کے دے تیارد او کرنا دا اللہ تعالی ہر سکی لی دل کی دا تیارد زمون دا پار تیارد زمون سترگی کار نکل و آتینا ورکل من موسیٰ علیہ السلام تال کتاب کتاب تورات و جعلنا ہو گرزول امم دا تورات و دل بنی اسرائیل ہدایت دا بنی اسرائیل دا پارا دا دا بنی اسرائیل دا پارا منگ دا زریعہ دا ہدایت گرزول و ہدایت او دامو ایلو اللہ تتخذو جمنی سیتاس من دونی ما سوا زمانا وکیلا متصرف اور کارساز زمانا لاوا نور خدایان بخط انتاس انی سی زان لبا کفیلا انی سی ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد دچا دا حق کسانو حملنا مع نوح انچ من سارکڑو نوح علیہ السلام سرپک بیڑائی کی یا ذریت من اے اولاد دا حق چا حملنا جس وارا کڑو اے منگ مانو ہند نوح علیہ السلام سر پا بیڑائی کے توفان نا بچیو دا خلق تاس و اولاد ہے تاثر اللہ تعالیٰ خبر کئی چی دا کتاب میں درولی گو داستاز پارا ہدایت تی بنی اسرائیل تو ہوئی جد دین وانوڑے انہو پتائی سردانو علیہ السلام کان عبدن شکورا وہ بندہ دا سے بندہ چی دیر شکر اس ان کے ہوں دیر شکر اس ان کے ہوں دیر شکر گزارو تاثر دا آغا اولاد ہے ہم دا اللہ دا نعمتوں شکریہ دا کوئے فقضائنا الہ بنی اسرائیلہ فیصلہ کے یعنی منسو فیصلہ رولے و دیتا دی بنی اسرائیل تفل کتاب پتورات کے لطف سدن فلار دے چخام خاتاس و فساد پہ فدیزمہ کے دے شام و دفیت المقدس کے مرتين ذذلي مراد د فساد نه دلته مخالفت کول دي د شریعت نه اسانه معنا دادا چې مراد د فساد نه مخالفت کول دي د شریعت نه چې تاسو به ذذله فساد کوي یو ځل به د شریعت موسوی نه تاسو وړه نو موسی عليه السلام دین به پرې دی او بل طرف ته بځای او بیا به د حضرت عیسی عليه السلام دین پرې دی او بل طرف ته بځای نو دا ذذله فساد شو نو مراد دلته د فساد نه مخالفت کول شو د چانه د شریعت نه دا حضرت موسی علیہ السلام د شریعت نوم دی مخالفت کړو او د حضرت عیسی علیہ السلام د دین او شریعت نوم دی مخالفت کړو نو الله تعالی وی تاسو د دغه داسې مخالفت کوي او یا مراد د فساد نه دلتا غا فساد د بت پرسته او د شرک ته څه زمانہ پس بیا چې سلور سو کال د موسی علیہ السلام مرستو تیر شو د دې بیا بت پرستی شروع کړه مشرکانو ګرځیدل او د الله غ دین پرې خو د نور او ته بوت سر شو ولتعدن ارخام خالوی بکویتاس علوان کبیرا لوی ڈیرا دیر لوی بتاسو کی رازی تکبر بدر کی رازی بڑائی بدر کی رازی دا اللہ دین نبتاسو بل طرف تزر